เมื่อตอนเย็นเมื่อวานเราเคยพูดว่าทำวัดแบบโบราณแล้วก็ทำวัดแบบใหม่แบบโบราณคือไม่ต้องแปลแต่แบบใหม่ที่เราทำอยู่ก็คือต้องแปลเพื่อว่าให้เราได้รู้จักถ้อยให้เกิดปัญญาเพื่อจะยังเข้าสู่สัจจะสัจจะคือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอันเน้นไปสู่สัจจะคือปัญญาที่จะต้องประจักษ์แจ้งให้เข้าถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันเข้าไปไม่ถึงตรงนั้นก็เลยต้องเชื่อไว้ซะก่อนเอาศรัทธาหล่อเลี้ยงเอาไว้เมื่อยังมีศรัทธาอยู่ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเข้าถึงสัจจะนั้นในขณะที่ยังเข้าไม่ถึงก็ต้องตามรักษาหล่อเลี้ยงเอาศรัทธาเนี่ยหล่อเลี้ยงรอคอยเพื่อจะวิวัฒนาการนั้นเข้าไปถึงไอ้นี่คนโบราณเราสมัยก่อนยังไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนเรื่องศรัทธาก็เลยยังมั่นคงมาพอมาถึงยุคที่เจริญศรัทธามีปัญหาพระพุทธเจ้าท่านว่าภิกษุทั้งหลายศรัทธาของปุถุชนไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับนุ่นที่มีธรรมชาติเป็นธาตุเบาๆเมื่อวางตั้งอยู่ตรงไหนก็ยังคงอยู่ตรงนั้นต่อเวลาใดลมพัดมาทางตะวันออกนุ่นมันก็เปลวไปตะวันตกพัดมาทางตะวันตกมันก็ลอยไปทางตะวันออกพัดมาจากเนื้อก็เปลวลงใต้พัดมาจากใต้ก็เปลวขึ้นไปทางเนื้อที่นี่ศรัทธามหาชนจึงยังไม่มั่นคงเราจะเห็นได้ชัดว่าในประเทศอินเดียนั้นหมดเพราะว่าเขาไม่เข้าถึงตัวสัจจะเอาไว้ถึงตัวสัจจะการจะเข้าถึงสัจจะมันยากกว่าการเข้าถึงศรัทธาศรัทธาขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่เข้าถึงตัวสัจจะสัจจานุปัตติภาษาบาลีว่าสัจจานุปัตติบรรลุสัจจะเข้าถึงสัจจะมันยากกว่าการรักษาศรัทธาไว้ธรรมดาพระพุทธเจ้าของเราท่านว่า ทิ้งสุดทั้งหลายทำเหล่านี้มีวิบากเป็นสองคือผลของมันมีเป็นสองประการศรัทธานี่มีผลในปัจจุบันสองประการรุจิศรัทธาแปลว่าความเชื่อเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วแต่รุจินี่เป็นภาษาบาลีนะรอเรือสระอุจอจานสระอิรุจิเขาจะร้องเพลงพวกญาติโยมทางภาคกลางนะเสียงอ้อยอิ่งสารพันนิมนต์เวลาขึ้นไปแสดงธรรมขอเชิญท่านผู้เป็นปาฐขึ้นสู่ธรรมาสอันรุจิเขาว่าไอ้เราก็ไม่รู้ว่ารูจีคืออะไรรูจีแปลว่าชอบใจศรัทธาความเชื่อนี่อันหนึ่งรูจีความชอบใจนี่อันหนึ่งอนุสวาณะการได้ยินสืบๆกันมานี่อันหนึ่งทิฏฐินิชานขันติการเพ่งเพ่งมันเข้ากับความรู้สึกของตนเองว่าเพ่งอย่างไรก็เหมือนกับที่เราคิดเอาไว้มันก็เลยถูกกันหลังจากนั้นก็ตักกะวิจาราตึกต้องคิดถูกใจตนเองเป็นอย่างนี้ทำเหล่านี้มีวิบากเป็นสองในปัจจุบันพระพุทธเจ้าว่ายังไม่แน่นอนความเชื่อเนี่ยก็มีผลเป็นสองประการถ้ายังไม่ใช่เป็นศรัทธาที่มีสัจจะมีปัญญาควบคุม ศรัทธามีวิบากเป็นสองในปัจจุบันคือสิ่งที่เคยเชื่อมาตั้งแต่พ่อแต่แม่ตั้งแต่พันปีว่าอันนี้แหละเชื่อแต่เสร็จแล้วมันเป็นของไม่จริงก็ได้สิ่งที่ไม่เชื่อไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แต่เป็นของจริงเป็นสัจจะของจริงที่เรียกว่าสัจจะสัจธรรมน่ะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เราจะเชื่อมันหรือไม่เชื่อสิ่งที่เคยชอบใจไหลหลงมาแต่ก่อนว่าอันนี้ชอบใจเราแท้แต่เสร็จแล้ววันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ได้วิบากคือผลของมันหลังเถื่อเฮาว่าอันนี้คักขนาดนั่งปฏิบัติธรรมไปดนเขาดนเขานั่งหัวเราะตนเองโอ้ยจะมันคือเด็กหน่อยเด้อโกเขาจะว่ามันโถมันต้องมันดีไปหมดชอบใจรุจีรุจีความชอบใจหรือไม่ชอบใจของเราสัจจะมันก็ไม่ได้อยู่ที่ความชอบใจไม่ใช่ว่าอะไรชอบใจแล้วมันจะเป็นสัจจะสิ่งที่ไม่ชอบใจนั่นเป็นสัจจะจะว่าสิ่งที่ชอบใจมาเป็นตลอดเวลานั้นมาถึงวันนี้ก็เปล่าไม่ใช่สิ่งที่ชอบใจไม่ใช่ของจริงสิ่งที่ไม่เราไม่คิดว่าเราไม่ชอบใจเลยแต่มันกลับเป็นของจริงก็ได้เป็นสัจจะต่อมาสิ่งที่ได้เชื่อได้ฟังสืบๆกันมาอนุสวรรณะพ่อแม่เล่าลือปู่ย่าตายายเล่าลือมาอย่างคนโบราณเขาเชื่อว่าโลกแบนไอ้สิไปว่าโลกกลมจะเชื่อเป็นพันเป็นหมื่นปีแล้วโลกมันจะไปกลมเฮ้ยบ้ามันยังไงเลี้ยวไปเบิ่งใสมันก็เติบอยู่ว่าฉันบัดเอาเขาก็ขักบาดนี่มันไปยังไงเราปูดาบกลมหรือมันแหวนโลกมันกลมแต่คนโบราณก็จะเชื่อมาเป็นหลายชั่วร้อยคนพันคนแล้วก็พูดต่อๆกันมาอนุสวรรณะได้ยินสืบๆกันมาเมื่อไม่มีปัญญามันก็สืบกันไปเรื่อยแต่เสร็จแล้วสิ่งนั้นเป็นโมฆะเป็นของเปล่าไม่ใช่เป็นจริงตามนั้นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสืบกันมาเลยอาจจะเป็นของจริงก็ได้ในวันนี้เป็นของจริงก็ได้เพราะนั้นศรัทธานั้นมันไม่แน่นอนทิฏฐินิชานขันติสิ่งที่ทนต่อการเพ่งของตนเองคิดอย่างไรมันก็เป็นเหมือนที่ตนเองคิดแต่ความจริงวันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะนั้นคนโบราณท่านมีแต่ศรัทธานุรักษ์ศรัทธานุรักษ์ก็คือตามรักษาศรัทธาทำวัดสวดมนต์ทำเสิร์ฟกันมาการปฏิบัติข้อวัดอะไรต่างๆเสิร์ฟกันมาแต่เสร็จแล้วมันรักษาไว้ไม่ได้พอมาถึงยุคที่เขาพิสูจน์ด้วยสัจจะด้วยวิทยาศาสตร์พังคลื่นลงไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนให้เราเนี่ยสัจจานุรักษณาตามรักษาสัจจะสูงขึ้นไปถึงสัจจานุโพธาสัจจานุโพธาให้เข้าถึงสัจจะเข้าถึงความรู้เรียกว่ารู้สัจจะโพธะแปลว่ารู้ทีนี้ยังไม่พอนะยังไม่พอเพราะมันยังจุดในอาการที่ยังไม่ชัดเจนให้เข้าถึงสัจจานุปัตติตรงนี้เรียกว่าบรรลุสู่สัจจะอัปปัตตสะปัตติยาที่สวดกันนะเพื่อให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุอะชัตติกตสะชัตติกิริยายะเพื่อให้เห็นแจ้งทำที่ยังไม่เห็นแจ้งคำพูดเหล่านี้ฟังให้ดีนะมีแต่ง่วงแต่นอนอยู่นั่นไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคำนี้ไม่เคยได้ยินกันนะพระพุทธเจ้าว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายเขาฝังความเชื่อเขาลงไปในสิ่งที่เขาเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นอีทางสัจจังอันนี้เท่านั้นแหละถูกโมฆะมันยังอันอื่นผิดแต่ความจริงมันจะถูกจะผิดไม่ใช่อยู่ที่ความเชื่อของเขานั่นมันเป็นอยู่ในตัวของมันเพราะนั้นการรักษาสัจจะรักษาความจริงนั้นมันก็ไม่เหมือนกับการรักษาศรัทธาคือยังวางใจลงไปไม่ได้ในเมื่อยังไม่ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาด้วยการปฏิบัติ ตอนนี้เพียงแต่วางท่าทีลงไปอย่างเราสวดเราสวดมนต์แปลเนี่ยเราสวดเพื่อจะวางท่าทีลงไปในสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เราก็ทำอยู่วางท่าทีลงไปว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เป็นสัจจะประจักษ์แจ้งในใจเราเพียงแต่เป็นสัจจานุรักษ์ภาษาบาลีว่าสัจจานุรักษณาตามรักษาสัจจะอันนี้อย่างเราสวดแล้วเราแปลเนี่ยเราก็มันเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะถูกต้องชัดเจนหรือไม่ตรงนี้ยังเป็นแต่เพียงสัจจานุรักษ์พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าวางแกงไว้ว่าอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดแล้วมันจะไปเถียงกันจะไปทะเลาะกันเห็นไหมล่ะไม่มีสัจจานุรักษ์พูดคอมลงไปในสังคมมากๆอย่างพวกที่พาให้เกิดทะเลาะกันเรื่องสันติอโศกเรื่องกินเนื้อกินเจทะเลาะกันตูมเลยว่าอันนี้แน่นอนพระพุทธเจ้าไม่กินเนื้อไม่กินปลาเนี่ยมันจึงจะถูกอันอื่นมันผิดทะเลาะกันเลยนั่นยังไม่ใช่สัจจานุรักษณายังไม่ใช่ตามรักษาสัจจะแต่ฝังพระพุทธเจ้าว่าสัจจาภินิเวสฝังลงไปในความเชื่อในสัจจะของตนเองฝังลงไปในความจริงที่เกิดจากความเชื่อของตนเมื่อฝังลงไปมันก็เลยเกิดปัญหาและวุ่นวายไปหมดเลยเพราะนั้นจึงมีคำที่สรุปที่สุดว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสอภินิเวสายะมันมีคำว่านิเวสายะนิเวสะแปลว่าฝังลงไปทีนี้ถ้าอภินิเวสายะก็แปลว่าไม่ต้องฝังลงไปในสิ่งนั้นเพราะยังไม่ประจักษ์ชัดเพียงแต่คาดการเพียงแต่เดาเพียงแต่คาดคะเนเพียงแต่รู้สึกว่ามั่นใจรู้จีชอบใจอันนี้ศรัทธาเชื่ออันนี้อนุสวรรณะได้ฟังมาอย่างนี้ทิฏฐินิชานขันติทนต่อการเพ่งของกิเลสเรามันเพ่งได้เพียงแค่นี้มันพอใจกิเลสเพียงแค่นี้ก็เลยเข้าใจว่ามันถูกอย่างนี้ยังฝังพระพุทธเจ้าจึงเปิดออกมาเลยเหมือนสิ่งที่ถูกครอบงำไว้เปิดออกมาว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่าฝังลงไปยึดมั่นถือมั่นมันลงไปตรงนี้ท่านบอกว่าให้ตามรักษาสัจจะเมื่อมีใครมาถามว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรจะต้องบอกว่าผมเห็นอย่างนี้ผมเชื่ออย่างนี้ผมคิดว่าอย่างนี้นะผมรู้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่ายังไม่ฝังปลอดภัยตามรักษาความจริงอย่างที่เราสวดกันทุกวันเนี่ยเราก็รู้อย่างนี้เพียงแต่รู้เฉยๆนะยังไม่เข้าใจว่ามันจะชัดเจนลงไปเชื่ออย่างนี้นี่เราเชื่ออย่างนี้คนอื่นอาจจะไม่เชื่ออย่างเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเชื่ออย่างนี้เรารู้อย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านแปลมาอย่างนี้ภาษาบาลีว่าอย่างนี้ภาษาไทยว่าอย่างนี้ผมเชื่ออย่างนี้ก่อนเชื่อไว้ก่อนแต่ก็ยังอันนี้ยังรักษาอยู่ยังไม่ได้ฝังลงไปเพราะมันมีโอกาสผิดพลาดทีนี้ต่อมาก็ก้าวมาสู่สัจจานุโพธาสัจจานุโพธาเข้าให้ถึงตัวสัจจะบรรลุตัวสัจจะจะเข้าถึงอย่างไรตรงนี้สำคัญอย่านอนนะปู่ไข่หน้าดำตาแดงตาเว้นก็ขึ้นในใดๆเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าทำยังไงจะเข้าถึงสัจจานุโพธามีคนถามว่าเข้าถึงอย่างไรท่านก็เลยบอกว่าฟังให้ดีนี่นะเริ่มต้นนะมีอาการฟังได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังเกิดศรัทธาครั้งแรกท่านบอกว่าก่อนที่จะถึงการเกิดศรัทธาเข้าไปหาผู้รู้แล้วนั่งใกล้แล้วเงียหูเงียสดอันนี้มันก็โพดมันบ่เงียสอดมันเงียเบิดโตจนสิกองก้นขึ้นมาฟังน้ำหนึ่งก็ไว้ได้แน่นอนถ้าว่าเข้าไปใกล้นั่งลงเงียสอดลงฟังเงียสอดแล้วตั้งใจฟังเมื่อฟังแล้วก็คิดเจรณาเยียบขายเกิดศรัทธา เมื่อเกิดศรัทธาขึ้นมาก็เกิดอาการเทียบเคียงกับสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่ตนเองเชื่อสิ่งที่ตนเองชอบใจเกิดอาการเทียบเคียงเกิดการกระทำในใจให้ละเอียดหลังจากนั้นเกิดฉันทะนั่นฉันทะมูลกาขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดฉันทะก็เกิดการกระทำขวนขวายความเพียร เนี่ยมันเริ่มต้นตรงนี้ศรัทธาส่งมาจนถึงฉันทะฉันทะแล้วยังไม่พอยังไม่ถึงสัจจานุโพธายังไม่ทำให้เข้าถึงสัจจะแท้เมื่อฟังแล้วพิจารณาแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วก็เกิดฉันทะพอใจเมื่อเกิดฉันทะเกิดความพอใจก็เกิดความขวนขวายกระทำความเพียร เรียกว่าตัวฉันทะนี่จะส่งให้การกระทำความเพียรเกิดขึ้นฉันทะนี่จะไม่เป็นพิษไม่เหมือนตัณหานะคือทำด้วยฉันทะด้วยความพอใจนี่มันจะถึงหรือยังไม่ถึงไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรายังไม่ถึงสัจจานุโพธาฝากสัจจานุโพธายังมีสัจจานุปัตติไอ้สัจจานุปัตติก็คือการบรรลุสู่สัจจะบรรลุธรรมที่ชัดเจนขึ้น เพราะนั้นเดี๋ยวนี้ก็พยายามตามเข้าให้ถึงสัจจะอนุโพธาตามเข้าไปให้ถึงสัจจะโดยเข้าใกล้ท่านผู้รู้นั่งลงเหยียหูลงตั้งใจฟังฟังแล้วพิจารณาเทียบเคียงไข้ควรในใจแล้วก็เกิดฉันทะเมื่อเกิดฉันทะพอใจขึ้นมาแล้วก็ขวนขวายกระทำความเพียร มีใจเด็ดเดียวตอนนี้ท่านเรียกว่าสัจจานุโพธาในขณะที่ทำความเพียรมีใจอยู่เด็ดเดียวนี่เรียกว่าตามเข้าไปสู่สัจจะที่ท่านพูดที่ท่านสอนที่พระศาสดาสอนเอาไว้ครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรนำมาสั่งสอนต่อพาเรากระทำทีนี้ก็ถามต่อจังกีสภามลูกศิษย์ของจังกีสะถามต่อว่า ทำยังไงจะก้าวเลยเข้าไปจนถึงตัวสัจจานุปัตติให้เข้าถึงการบรรลุสู่สัจจะนั้นจริงๆหมดสงสัยเลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านั่นแหละเมื่อเราตามโจตามเพื่อให้ถึงสัจจะโดยการมีความพอใจขึ้นมาแล้วก็ขวนขวายสู่การประพฤติปฏิบัติเพียร กระทำความเพียรมีจิตใจอันเด็ดเดี่ยวหลังจากนั้นก็มาเหลือการเข้าถึงสัจจะธัมมานังอาวิเสธัมมานังอาเสวะนังภาวนาพหุรีกัมมังโหติตัวนี้หมายความว่าเสพให้คุ้น อาเสวะนังธรรมานังเสพให้คุ้นทำนั่นมันเท่ากับเสพติดคือกันกับมันกับบนนี้เอียงเกินเห็นงานก็คือติดหมากติดพูดติดยุกติดยานั่นน่ะเขาจะบ่ต้องมาปุ๊กระดมเจ้าของบ่ต้องมาเหยาะมาเหยาะว่าเขี้ยวจังใดจังสิแสบสูบจังใดจังสิคักเมื่อปัญหาเรื่องนั้นมีแต่แนวเดียวว่ามีให้เขี้ยวบ่ มีให้กินบ่มีให้สูบบ่มันผ่านการฝึกมาช่ำชองแล้วตรงนี้เรียกว่าเสพให้คุ้นธัมมานังอาเสวนังอาไปว่าทั่วทั่วทั่วทั่วเสวนังเสพทั่วเสพให้คุ้นหลังจากนั้นก็ว่าภาวนาพหุลีกัมมังพหุไปว่ามากภาวนาพัฒนากระทำอบรมให้มากๆ การกระทำกำมังนั้นเสพให้คุ้นกระทำอบรมให้มันมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราตื่นกันมาแต่ดึกๆก็ดีกลางวันก็ดีเนี่ยเราไม่ใช่เพียงแต่ศรัทธานุรักษ์เราทำศรัทธานุรักษ์ตามรักษา ความจริงไว้ก่อนเพราะยังไม่สามารถประจักษ์แจ้งยังไม่พอตามให้เข้าถึงสัจจานุโพธิ์สัจจานุโพธาหลังจากนั้นเดี๋ยวนี้จะก้าวไปให้มันเลยนั่นเข้าไปถึงสัจจานุปัตติ เข้าถึงบรรลุปฏินิที่เราสวดกันอาปัตตัสสะอาปัตติยาที่เราสวดธรรมปหังเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงอาปัตตัสสะปัตติยาเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงอันนี้เราจะเข้าถึงสัจจะก็ต้องเสพให้คุ้นธรรมานังอาเสวนังภาวนาปหุลีกัมมังโหติเสพให้คุ้นกระทำให้มากเจริญให้มากอยู่เอามันลึ่งบอกภาษาบ้านเฮาสายมันลึ่งให้มันลึ่งการประพฤติการปฏิบัติการกระทำเนี่ยเกิดความพอใจกันมาเฮ้หนึ่งมือก็ได้เงานอนแห้งๆก็ให้มันลึ่งนี่ให้มันอดมันทนฝึกฝนจนกลายเป็นความเคยชินจะหลับในอาการท่านั่งอย่างนี้ก็ได้ถ้าโอ้ยเวลาไม่มีเราไม่ได้เคยทอดทิ้งความเพียรกลางวันก็มีแต่งานเพื่อโลกเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นถ้าท่านทั้งหลายเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปบ้านเมืองกำลังขาดแคลนเนี่ยไม่มีโอกาสมาทำอย่างนี้ก็มีวิธีเดียวคือกลางคืนดับฟืนดับไฟไม่ต้องใช้หัวมันแมลงกวนก็ใส่ก็มันโหลดหลับก็หลับไปนั่งอยู่ตรงนั้นตื่นมาเอาต่อชาคริยังอนุยุโตตามประกอบความตื่นอย่างนี้มันจะเป็นการเสพให้คุณต่อมามันก็คุ้นเคยกลายเป็นของเสพติดเมื่อยเหตุเวียกเมื่อยครับไปนอนแอบลงหรือบ่แสบมันบ่คุ้นคือกับคนเมื่อยมันได้กันเหตุเวียกเมื่อยมาหอดเพื่อนนอนแล้วดอกไม้เมื่อยบ่เขี่ยวดอกหมากบ่สูบดอกยาบ่ได้พวกขี่เหล่าขี่ยาขี่หมากข้าเจ้าอาเสวนังแล้วอาเสวนังแล้วแปลว่าเสพจนคุ้นเมื่อไรเมื่อยข้าเจ้าเศร้าอยู่บ่ผู้ใครบ่เศร้าเลยแต่ยังจังว่าเศร้าเขี่ยวหมากเมื่อยติดเสพให้คุ้นสูบยาคือกันตื่นขึ้นมาเด้อก็ให้แกมันหนาวเด้มื้อนี้ว่าซั่นแฮมหนาวบ่เขี่ยวหัวมันดอกมากกระไดหนาวหลายว่าซั่นบ่ฝนตกก็บ่ว่าบ่เห็นหุ่งงมเอาพวกขวักเขียกๆไปแล้วก็ไฟมอดเปียกขีดบ่ได้ถ้าเรากระทำจนมันติดมันคุ้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าอาเสวนังภาวนาพหุลีกัมมังธรรมานังโหติเสพให้คุ้นกระทำให้มากเจริญให้มากในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังที่เกิดฉันทะมาแล้วใกล้ควรพิจารณาแล้วถ้าทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าก็เข้าถึงบรรลุตัวสัจจะเมื่อบรรลุถึงสัจจะแล้วกิจที่จะต้องเชื่ออีกก็ไม่มีเรียกว่าอัสสัทโธไม่ต้องไปเชื่อตามใครเลยไม่มีศรัทธาคำนี้ถ้าแปลตามศัพท์ความจริงศรัทธาก็แปลว่าเชื่อแปลว่าไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นอีกแล้วมันจะเชื่อสิ่งที่มันได้พบได้เห็นในตัวสัจจะนั้นเพราะนั้นเราตื่นมาเนี่ยเรามาทำให้มันคุ้นพรรษาหนึ่งมันก็คุ้นนะบางคนมันคุ้นถ้ากลับไปถึงบ้านถึงช่องถ้าศึกหาลาเพศออกไปถ้ามันยังคุ้นมันติดไปเลยบางคนไม่นานนะเขาเคยฝึกเคยฝนเคยกระทำมาตั้งแต่ชาติก่อนๆหลายชาติแล้วเด็กบางคนในหน้าตาดีๆยังอยู่เมืองอุบลเด็กหนุ่มๆคนหนึ่งหน้าตาแกดีคงจะมาจากเทวดามาจากสวรรค์มาจากพรหมโลกเนี่ยหมดบุญจากพรหมมาเกิดเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้ไปสอบอะไรก็ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยสองแห่งก็ผ่านหมดแต่พ่อแม่เป็นทุกอย่างมันเอาได้นั่งสมาธิโอ้ยแห่งมีลูกผู้เดียวว่าสันเท่านึงญาณมันดับแนวว่าสันผู้น่ะเพิ่นญาณดับแนวกิเลสญาณดับแนวก็เรียกว่าแห่งสิดีนั่นนี่แหละมันเป็นความอาภัพคืออย่างไรขันลูกว่าเป็นนัสแตกจะเป็นเพิ่นอยากเอาไปวัดดีหลายเอาไปฝากจนบ่มีบ่อนอยากหลับครูบาอาจารย์ข้าเจ้าก็บ่อยากเอาได้แนวแนวนั้นก็ได้พุ่นแล้วบัดฝนลงคนเมาหลอดกันไปหอดคนหลวงปู่สิมเล่าว่าท่านได้ตายแล้วบ่เอาเล่าไรหนีกลางคืน ไปหาหลวงปู่ดีๆหลวงปู่ดังๆเขาเจ้าว่าเอาเจ้าคนแล้วต้องมาหาหลวงปู่ขี่เมียงเพื่ออาตมาเนี่ยเอาอยู่ดอกเว้ยหีบ่าเขาว่ายังปัวเว้ยโรงเรียนคนปัญญาอ่อนนิคมคนปัญญาอ่อนเขาจะว่าอนุเคราะห์ก็สิบ่ได้บุญเนี่ยบ่เกิดในใจต้นใหม่ในป่าก็ไปขุดมาปลูกบางทีคนเป็นหมื่นๆไปเทศใส่ได้เงินมาซื้อตายแต่ถุงเพราะต้นใหม่มันปากบ่ได้เว้าบ่เป็นก็ยังปลูกคนแท้ๆสิบ่เลี้ยงกันได้แนวใดมันก็มีเปิดบาดนี้ในวังยาที่สุดมันกระเลิ่งบาดนี่กระเลิ่งก็เอาไว้นี่ละดีกว่าบ่มีกระเลิ่งอีกละฮะนี่เธอดีก็มีเธอขี้ไหลก็มีอดเอาฝึกเอาซ้อนเอาหายเอามากอกตักหน้าผากเอาผู้ลงคนหน่อยๆน่ะมันบ่มีผู้ใดบอกอ่านหนังสือธรรมะหน่อยนึงก็ไปนั่งฝึกมันเฮ็ดเองมันดอกมันหักเป็นบุญเขาแต่ศาสตร์เก่าก่อนมันก็ติดขันสิว่าไปแล้วคืออย่างผมนี่แหละผู้หนึ่งถ้าผมไปเรียนกับครูบาอาจารย์จะแม่นยากเฮียนยังเขื่อนเฮียนเอาเองยิ่งดีกว่าขันเขิดว่าอ่านพระไตรปิฎกคือจังดีแท้เนี่ยเพิ่นบอกเพิ่นสอนเฮ็ดคือเพิ่นว่าเนี่ยคือจังง่ายกว่าไปเฮ็ดกับครูบาอาจารย์สัมปทานมันก็สิเป็นแนวหนึ่งของผมมันล่ะไปหาอาจารย์10อาจารย์ไป10แนวไปหาอาจารย์1เพราะว่ายบน้อห้องน้อผัดว่าสาวอวสันโตนี่ก็ได้ดึงอวสันจนเมื่อยเอาไปหาผู้ใหม่ได้ว่าสิไปต่อขึ้นอีกดีกว่าก็ผัดเว้าอีกแนวใหม่อีกล่ะฮะนี่หวยมันเช็ดได้หน่อยนี่เนาะไล่ไปว่าเดี๋ยวผมจะห่อนงําแงบเนี่ยดึกสาวแกว่าเอาแง่ว่าแง่โอ้จะเป็นยากเลยเถอะเว้ยปัดมาอ่านพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าสอนให้ทำเป็นสูตรของท่านผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าจัดสูตรไว้ดีดีเหมือนอาหารแต่งอาหารไว้ดีแซ่บนัวเผ็ดกับบ่ยากมาปรุงใหม่ซั่นได้เนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นใหม่เนี่ยใส่เกลือเข้าไปแน่หลายกว่าเก่าเข้มบาดนี่เอาจังไดหนอน้ำตาลพึกลงไปอีกบาดนี่กิโลนึงผลบาดนี่เจ้าเกลือมาคือเป็นจังเรียมนั่นนี่นะเสดึกน้ำส้มสายสู้เข้าไปอีกบาทนี่ฝักพริกตำเข้าไปอีกบาทนี่โอ้ยบาทนี่จะมันบ่เป็นตะแตกหลายพันบาทนี่ความจริงมันเฮ็ดไว้พอดีแล้วมันเป็นสร้างหัวหลานลื่นคู่ซื่อๆนี่เคยได้ยินว่าเพิ่นว่าหัวหลานลื่นคู่นกก็ซุ่มแซงยืนถักเท้ยหัวหลานไปเรียนคาถาหน่อยสวนว่าซั่นคาถาผมป่งว่าซั่นไผ่สวนบอกว่าเอาเสกคาถาได้ละเถอะเราให้มุดน้ำละเถอะสามเถอะเท่านั้นอมปวดปวดมหาปวดปวดแล้วมุดปวดลงไปหลดละเถอะคาถาไผ่สวนโนกระซุ่มแซงมันอยากได้ผมเนี่ยหัวมันหลั่นจมดีๆแล้วก็มุดโป้ลงไปในน้ำภาคสองก็อมปวดปวดมหาปวดปวดอีกมุดลงไปรูปหูยผมหลายเกินก็กอหวานเนี่ยนั่นดีไว้ว่าฉันดึกบัดสามลงไปเอกวันเนี่ยอมทุ่มเลยผมเกิดเต็มหัวขันดึกบัดสี่บักหาเนี่ยคือสิคักนอมาเนี่ยวีส่งจรยังดีเลยว่าฉันหัวหลานลื่นคู่มันว่าอมเอกบาดเนี่ยมุดบัดมันมาหลบไม่เมือกเถิกเลยบาดเนี่ยผมเฮียมั้งผมมันยังพอเสร็จวันนี้เท่าก็มือเนี่ยภาษาไทยภาคกลางว่านกตะกลุ่มนกตะกลุ่มมันไปเรียนคาถาให้ผมมันเกิดเทวดาสอนให้เสกสามหนดำน้ำลงไปสามครั้งมันก็ออกผมมันก็งอกออกมาทีนี้มันโลภที่ว่าหัวล้านหัวล้านเกินคู่เอาอีกสี่ครั้งห้าครั้งมันคงจะมากกว่าเก่าท่านเพิ่นใจห่อนดึกลงบ้านนี่ผมเฮียมัดว่ายังพ่อเสร็จเท่าโคเหมือนเพราะว่านกกระซุ่มแซกเราเพิ่นหลายเลยกรรมฐานนกกระซุ่มแซกเลยหลายขัดอ่ะไปวันหนึ่งสอนวันหนึ่งไปวันหนึ่งสอนวันหนึ่งอันเนี้ยพระพุทธเจ้าว่าอยู่ใจใจว่าเอามาสอนเพราะเหตุนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างเงี้ยบางคนเขามีบุญที่สั่งสมมานะเขาไม่ต้องอะไรมากเขานั่งสมาธิเดียวเดียวเขาก็สงบแต่เขาเนี่ยตักอยู่นี่เป็นยังไง ก็จะไปหน่อยมกถกใจโอ้ยเฮ็ดเกือบตายคือว่าเป็นคือมันเว้าไว้เนาะเครื่องบ่ได้หูสิดังกึบกับพวกอย่างใดหูทิพย์นั่งฟังด้วยหูเจ้าของคือจังดังวุ่นวุ่นอยู่ซื่อๆว่าซั่นย่ำปิดประตูหูกึบกับแต่ว่าซั่นพวกยังมีตาทิพย์ก็เมื่อไหร่มันจะเป็นตอขาวจันทร์ท่านออกมาคือโทรทัศน์เนาะนั่งเพ่งอยู่หั่นเฮ็ดจังได๋มันก็บ่เป็นซึ่งพระเจ้าสิเป็นบ่ได้หยังได้ซุ่มหมดนั่นก็ได้มันเคยฝึกมานั่งสมาธิไม่ถึง 2-3 วันเห็นไอ้โน่นเห็นไอ้นี่มาเล่าให้เราฟังซุ่มบ่เห็นนี่ก็บุ้ยปากใส่มันนี่เว้ยว่าพอแกมันเห็ดอยู่นี่เบิดปีบ่เห็นเป็นหยังนั่นเพิ่นแลนมาเมื่อวานคือบ่เห็นอันนั้นเห็นอันนี้แท้มันบ่คือกันเพิ่นกับตอ